Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Chok, dyb skuffelse og et regulært sammenbrud i aktiekursen. Det var reaktionen efter, at den uafhængige datakontrolkomité i USA for små 4 måneder siden stoppede et fase 3-forsøg med midlet Prostvac mod prostatakræft, som danske Bavarian Nordic står bag. Og netop forventningerne til Prostvac havde gennem hele 2017 skubbet til en positiv udvikling i aktien, der den 14. september 2017 lukkede en ny rekord på 4,43,5, men den efterfølgende dag kun ramte 7,27, og der har den stort set opholdt sig lige siden. Godmorgen og velkommen til Millionærklubben, og godmorgen og velkommen til dig, Rolf Sass Sørensen. Tak. Ja, hvilken start på dagen. Du er ansvarlig for medierelationer, og ikke mindst for investorrelationerne i netop Bavarian Nordic. Og når jeg har talt med investorer i Bavarian Nordic, så er den den her septemberdag, det er sådan deres helt egen 9-11 som aktionær i Bavarian Nordic. De kan huske helt præcist, hvor de er henne. Hvordan oplevede du den dag? Jamen, jeg har det på nøjagtig samme måde. Altså, lige præcis de der få oplevelser her i livet, hvor man kan huske, hvad man lavede, da man modtog beskeden. Du ved, når man oplever det her, så tror man, man bliver indlemt med sådan et meget eksklusivt, uheldigt netværk af folk, der har oplevet ens egen aktie falde med 50% sådan i løbet af nogle få sekunder. Det er ikke en klub, man nødvendigvis er glad for at være medlem af. Men det var sådan, at vi vidste, at den dag, præcis den dag, ville der komme de her såkaldte interim data, de her halvvejs data. Og vi troede også, at vi vidste, at de ikke ville vise noget, men at det bare ville vise, at studiet skulle fortsætte til det, der hedder final data, som ville komme i slutningen af 2017. Så derfor var vi forberedt på, at det bare var en continue. Vi havde selvfølgelig skrevet meddelelser om både et positivt og negativt scenarie, men det var sådan set bare noget, der lå i skuffen. Så klokken, jeg ved ikke hvad, klokken 22 eller et andet. Efter børsluk i USA, ja. Ja, der kom så den her meddelelse fra komiteen, at det virkede lige så godt som kakaomælk. Og så måtte vi jo aktivere en hel masse folk i selskabet. Og det var jo en meget, meget stor erkendelse. Man skulle igennem en proces for os alle sammen, at det vi alle sammen har gået og arbejdet på, det vi alle sammen troede på, så ikke virkede tilstrækkeligt godt alligevel. Så ja, du får den her meget kraftige negative kursudvikling næste morgen, det vidste vi godt. Og det er klart, at der er alle mulige mennesker, investorer og presse osv., som er interesseret i at få meddelelser eller få kommentarer på det. Vi havde blandt andet en stor kapitalmarkedsdag planlagt, som skulle løbe af staben nogle par uger efter den her begivenhed, og vi besluttede med det samme, at den ville vi holde fast i, fordi det værste, du kan gøre, det er at gemme dig. Fordi vi mener jo, at det her, der er sket med Prostvac, det er et seriøst setback, men det er ikke andet end et setback. Vi har en bred pipeline, vi har en lang række andre projekter, så selvom det var en skidt dag og rigtig ærgerligt for os og aktionærerne, og ikke mindst for patienterne, så mener vi stadigvæk, at der er en masse andre ting, man skal holde øje med. Rolf, du er med os hele timen, vi skal høre meget mere om Prostvac. Hvad så nu, og selvfølgelig også, hvad Bavarian Nordic, hvad I ellers har i pipeline. Men jeg godt tænke mig at høre, hvordan har I rejst jer sådan internt i virksomheden? For det er jo ikke kun investorerne, det her, det kom bag på. Det var også for jer, som har siddet og knoklet med det her hos Bavarian Nordic. Jamen altså, vi har jo også internt haft en fortælling om, at det her, det blev mere og mere en del af vores identitet. Det var mere og mere en del af vores kommunikation, vores skriftlige kommunikation osv. Så fra den ene dag til den anden, så skulle vi fjerne alt det, og ligesom have fokus på noget andet, og begynde at først og fremmest forklare, hvorfor vi tror, at det her nu er sket, eller hvordan det er sket. Så derfor er det der går en periode lige efter, vi får meddelelsen, hvor man skal ryste støvet af sig. For det er altså lidt af et uppercut, man får den aften der. Men det lyder som om, at du havde skuffen med beredskabet klar til at Jamen, helt sikkert. Det har vi ligesom haft hele tiden, og det mener jeg, det er jo det professionelle approach, man må have. Man må være parat til alle tænkelige udfald, også de udfald, man ikke selv tror på. Mm. Så jo, det havde vi, og det var rigtig fint. Så det er mere et spørgsmål om internt at komme på fod igen og sige, jamen hør nu her, det her, det var pisse ærgerligt, men der er så meget andet, og har vi fået den interne forståelse, så skal vi ud og kommunikere det, så også vi kan give den eksternt, og den kan ligesom bundfælde sig. Hvordan har du det med sådan helt personligt, at der sidder nogle investorer, som har mistet halvdelen af deres investeringer ved at tro på jeres budskaber? Det er jeg rigtig ked af. Mm. Det er simpelthen rigtig, rigtig ked af. Og de kan være rigtig ligeglade med, at jeg også selv har masse penge bundet i Bavaria Nordic-aktier. Jeg har jo selv fra min tid i børsverden, så ved jeg jo alt om, at den her performance, som de enkelte PM'er nu er bundet op på, det er jo deres markedsværdi, det er deres jobsikkerhed, det er alt muligt. Mm. Og hvis du ser ud på den enkelte investor, jamen, så er det jo pensionsdepoter og alt muligt andet, så det har jeg det rigtig skidt med. Men altså, det er ikke nogen bodsgang, det her, Rolf, som sagt. Det er jo en kalkuleret risiko, specielt i biotech. Nej, det var mig, der spurgte, jeg ved det godt. Nå, meget mere på Bavaria Nordic, Postvak og hvad I har i pipeline. Men Rolf, velkommen til, og tak fordi du er med os her i dag. Vi får Lars Svendsen med på telefonen lidt senere, som jo er Bavarian aktionær, og som købte op på den 15. september. Lucky på guy. Faldet. Ja, præcis. Nej, det ved jeg så ikke. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig. Vi har et på nyheder ude i dagens marked, men fortæl os lige, om vi er oppe eller nede. Jamen, vi er i blot USA lukket igen. Fint og flot i fantastisk fredags. Start på 2018 for det amerikanske indeks. Der er ikke rigtig, vi kan ikke lige få armen ned endnu, men vi finder vel ud af realiteterne på et eller andet tidspunkt. I hvert fald så er hele Europa oppe, DAX'en op med 0,5, og vi er op med 0,3. Og det er en bred kamp af aktier, der stiger her til morgen, så det er en glædens dag. Vestas har det stadigvæk lidt svært med at få møllen til at dreje hurtigt nok, men ellers så går det. Det går rigtig godt, og her til morgen er det jo Novo, der stjæler overskriften i hele Europa ved, at de vil købe en Belgier. Du får lov til at udtale navnet, Pernille. Det var ikke aftalen, Lars Persson. Nå, okay. Det var en, de var interesseret i allerede tilbage i december måned, og hvor de ligesom snuste lidt, og de har længe gerne åbenbart ville have et møde med, hvad var du kaldt den? Abelin eller Ablon eller et eller andet der. Men tickerkoden er i hvert fald ABLX, så kan man lige selv se, hvad man har lyst til at udtale sådan en fransk... Et selskab, som de har samarbejdet tidligere, Ablyns. Ablyns, ja. Ja, de har noget samarbejde med inden for blødermedicin, og man vil... Man anerkender, altså siger de i hvert fald, at man vil have selskabet blivende i det belgiske område, og som et selvstændigt brand, det har vi jo så hørt før, rundt omkring, og i hvert fald for en overrække. Og de synes, at det er spændende, men de har ikke rigtig fået foden i døren og været inde og tale med chefen. Det er interessant, det her også. Det er ikke så tit, at Novo Nordisk er ude med pingpong og køber op, og det er jo heller ikke så tit, det er det, man kan kalde en hostel takeover. Ja, mere eller mindre, ikke? Altså, hvis man ikke rigtig kan få... Snak med ledelsen, så må man jo begynde på den lidt farlige måde med revolver, hvor man begynder at købe nogle aktier og lægge nogle bud. Det, der er det farlige i den her situation, det er, at der kan jo komme nogle andre og tænke, det ser meget spændende ud, hvis vi nu byder... Hvis de er så ivrige i det store danske medicinalselskab, så kunne det være, at vi skulle kigge lidt på det også. Ja, og byde måske 2-3 euro længere, fordi så må de puste mere varm luft ind i deres ballon. Det har vi jo set et par gange på hedgefonde være ude at gøre. Så nu bliver det spændende at se, hvem der har den største pengepung og de stærkeste muskler. Men det bliver spændende at følge. Og Novo er faktisk lidt oppe på den historie. Jeg ser, at der var handelsstop nede i det belgiske firma, så vi har egentlig ikke rigtig fået nogen kurser op for den endnu i hvert fald på mine tækker. Så ja. Vi må afvente og se, hvad den åbner i her fra morgenstunden af. Spændende dag for Novo Nordisk. Ja, i hvert fald. Hvordan tænker du egentlig som ikke-aktionær i Novo Nordisk? Er det noget, du har inde på din radar? Jamen altså, problemet med Novo Nordisk er jo, at deres hovedprodukt, insulin, er jo lidt presset med prispres, så man skal måske ud og kigge på nogle andre områder, hvor der måske ikke er lige så meget konkurrence. Nu er jeg ikke verdensmester i blødere medicin, så jeg skal ikke sige, om der ikke er nogen konkurrence lige der, men det kan jo godt være, at der er nogle spændende ting, man kan grave frem der. Så altid spændende, synes jeg, når man vil gøre sig større i hvert fald på et område, men lad os nu se, om det også lykkes at købe dem op. Novo Nordisk altså har pengepung fremme, og vil gerne købe et belgisk selskab, som altså indtil videre har vendt den anden kendt til to omgange. Så har vi et andet selskab i samme duer, Christian Hansen, som jo har været uden administrerende direktør i et stykke tid. De har så været, var det i Frankrig? Eller var det også det var i Schweiz. I Schweiz, sågar, at hente en ny administrerende direktør. Mauricio Graber, må det være. Ja. Ham kender vi ikke så meget til. Nej, altså han er... Han kommer fra et andet... Smagstofselskab, kan man vil sige, der er børsnoteret, der har... Det er altså også en hård start på ugen, det her. Ja, der har tækker kun GIVN, som ligger dernede, og så vi må jo se, hvad han kan byde ind. Altså, han kender branchen i hvert fald, det er jo det gode. Det er ikke en eller anden spreadsheet-mand eller et eller andet, en eller anden konsulent, der tøffer ind for højre, men en, der han har fingrene nede i skidtet. Det må man sige. Mm-hmm. Så det bliver lidt spændende at følge ham, for det har været en god investering, Christian Hansen. Som jo er, hvad er det, måske lige DSV har gjort det bedre sidste år, så må Christian Hansen være nummer to. Det er i hvert fald tæt på. På udbyttefronten. Mm-hmm. Ja, også bare sådan, at performance-mæssigt på bundlinjen og toplinjen, og de er jo ligesom en strømlignet forretning, så det er jo en, der bare drøner det ud af. Det var jo en hollænder, der forsvandt derfra. Vi har jo haft lidt sådan lidt en hollandsk issue i dansk industri her på den korte bane. Innovation. Det er i hvert fald, senest er det jo Royal Unibrew, der har fået en, og så havde vi... Og så havde vi jo Christian Hansen, og så havde vi også Carlsberg. Så det har været sådan en lille trækløver af hollænder. Nu er den ene så løbet, så ja, nu bliver det så en... jeg ved ikke, om han er franskmænd, men han kommer i hvert fald fra Schweiz. Så det bliver lidt spændende at se, hvad han kan byde ind med. Det gør det. Og ellers så har vi altså en uge, hvor at den amerikanske regnskabssæson, den går i gang. Det er sidst på ugen, det er Wells Fargo og JP Morgan, altså finanshusene, der ligger for som sædvanligt herhjemme. Der har vi nogle skæve regnskaber, der netop... Christian Hansen, der kommer med deres... Er det Q1? Ja, halvårsregnskab. Halvårsregnskab. Ja, må det være. Det er i hvert fald skævt. Jeg kan lige undersøge. De lander her fredag. Ja, ja. BO kommer torsdag med deres Q2, så der er altså lidt... der begynder at komme lidt flow i nyhederne. Mm-hmm. Og så har vi altså måske for Pandora-investorerne interessant, det er, at Signet Jewelers, den amerikanske juvelerkæde, de kommer med deres salgstal fra julehandlen. Det gør de onsdag. Klokken 14.30 er der så... Conference call. Det kan være, det kan sætte lidt skub i, ved ikke, shorterne, men måske i hvert fald i Pandoras kurs. Lars Persson, hvad tænker du for den indeværende uge? Jamen, jeg holder da specielt øje med, hvad Pandora siger, men det var så Q1, der kommer fra Christian Hansen, og det blev også spændende at se, hvordan de har klaret deres første kvartal. Så det bliver lidt spændende, og så synes jeg, det bliver sjovt at se Bang & Olufsen, der er jo drønet op sådan... gennem skoven, det er jo der er måske ikke så mange, der kigger til det her midcap-selskab, der steg 40% sidste år, hvor man tænker, jamen de giver jo stadigvæk underskud, og er de kommet rigtig ind på the track? Det bliver lidt spændende at se om. Der er jo stadigvæk nogle kinesere, der lurer i baggrunden. Jamen, de har jo faktisk solgt store dele af deres ejerskab, så de er lidt mere frie, de over i struer, til at måske... at gøre lidt. Men man kan se, at Kina har fået en stor plads, altså omsætningsmæssigt, så det bliver også spændende at se, om de kan holde det momentum, og kineserne synes, at BO er et dejligt brand. Men altså, de nye produkter har åbenbart fået fat i noget af ungdommen, eller måske også yngre generationer, der stadig synes, at BO stadigvæk er sexet. Deres høretelefoner ser jeg faktisk på en del yngre mennesker, kan vi kalde det, rundt omkring i storbybilledet, ja. Ja. Så ikke noget salg endnu for din portefølje, Persson? Nej, ikke endnu. Nu er vi rebalanceret, Laura og jeg, så nu er vi klar. Og desværre kan jeg også se, at Philip ikke har fået sine penge endnu, men sådan var casen også for mig, dengang jeg startede. Jeg fik dem også først. Philip Gunst, han må holde hesten lidt, vores nye porteføljemanager, som jo spotter mod blandt andet USA. Ja, men så må vi jo håbe, at han kan bruge pengene, når der kommer nogle gode regnskaber. Nu skal meget godt, at I har et lille forspring, Lars Persson, jeg er ældre. Det håber jeg ikke. Jeg håber ikke, det er de her 2%, der skal afgøre, om vi vinder eller ikke. Millionærklubben er i fuld sving. Jeg har Rolf Saf Sørensen fra Bavaria Nordic med i studiet i dag. Vi skal høre, hvor Postværk er henne i verden, og hvad Bavaria Nordic ellers har i pipeline. Svendsen er med os på telefonen hjemme lidt, som jo er Bavaria Nordic. Aktionær Persson er med os også. Vores mail er som altid åben. Du kan skrive ind til os, og det kan du på mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 247. Rolf, som ansvarlig for investorerne og også medierne, så skal vi høre dig om, hvor Postvac så er henne nu, efter den morgen, som vi nu har lagt bag os, og ikke er traumatiseret af, kan se på dig. Status på Postvac, hvad er det? Jamen, status på Prostvac er jo endegyldigt, at Prostvac i monoterapi som standalone-behandling, mm-hmm. den er død. Men det er vigtigt for os at sige, at det er faktisk flere år siden, at vi skiftede strategi og mente, at man skulle bruge vaccine i kombination med andre behandlingsformer. Altså for eksempel hormonbehandling, kemoterapi og så det, der hedder checkpoint inhibitor, som er en ny måde at behandle cancer på. Mm. Vi har nogle tidlige mindre forsøg, som viser, at der er klare synergier, hvis man kombinerer vaccine med de her andre ting. Og det er jo det, der er paradoksalt, at hvis man nu havde kørt ProstVac-forsøget for mange år siden, inden alle de her nye produkter, de her superhormoner kom, jamen så kan det jo meget vel være, at produkter var blevet godkendt, fordi der ikke var kommet støj fra de andre. Havde man startet forsøget lidt senere, så havde vi helt sikkert startet i kombinationsterapi. Så vi har simpelthen kørt det forsøg lige i det her vindue, det negative vindue, om jeg så må sige, hvor det så ikke var stærkt nok til at klare sig alene. Men som sagt, det er fase 3, det er lige inden, at det bliver godkendt til, at I kan putte over rampen og sælge det og tjene penge på det. Og det var ProstVac, det var som middel alene, som du patient kun får den behandling. Var det forebyggende, eller var det behandlende, Rolf? Det var behandlende. Det var for folk, som var diagnostiseret. Mm. Men vi kører forsøg i meget tidlig nu, stadie. Ja, det er lukket nu. Mm. Altså, monoterapi er for vores side en død sild, men vi har stadigvæk en række af de her kombinationsstudier, som vil vise de første data i løbet af indeværende år. Og det bliver rigtig spændende at se, om man kan få synergier, som er tilstrækkeligt stærke. Det må tiden vise. Vi skal ikke ud og gætte alt for meget. Men vi har set, som sagt, nogle tidlige indikationer på, at når du blander to forskellige teknologier, som har to forskellige angrebspunkter på din cancer, så får du altså en markant bedre effekt. Mm. Så nu er vi altså gået op i større patientpopulationer, og de data, som begynder at komme i indeværende år, det bliver spændende at se. Mm. Det vil så også... altså, hvor stort et marked er, at I måtte vinke farvel til, Rolf, fordi man kan sige, i mono eller sammen med et andet middel, må det også være, kan man sige, et billigere lige pludselig. I kan ikke tjene så mange penge på det, som hvis det var en standalone. Jo, det kan vi nok godt. Altså, jeg tror, den helt store problemstilling her er, at hvis ProstVac standalone havde vist gode data, så kunne produktet blive godkendt lige rundt om hjørnet og være på markedet, og vi kunne få indtjening lige rundt om hjørnet. Skal det først vise sig, at det er i kombinationsstudier, så er det jo fase 2 studier, vi kører nu. Og det vil sige, at vi har altså stadigvæk et stykke vej frem til en potentiel godkendelse og markedsføring. Og der er selvfølgelig et time lag, plus den risiko, der er ved, at man skal køre de her studier flere år. Så det første og fremmest det, og det kan være et rigtig stort problem, det er slet ikke det, men det første og fremmest det, der er problemet. Mm. I halen på det her, hvor vi altså så mistede halvdelen af jeres børsværdi, Rolf, der har det også været sådan lidt fremme igen med de her opkøbsrygter, blandt andet Johnson & Johnson, der lurer i kulissen. Har I rystet det her så meget af jer, så jeres udmelding stadigvæk er, jamen vi kører selv, og det gør vi fortsat? Jamen indlysende, altså man kan sige, at vi kan kommunikere nok så meget omkring opkøb. Hvad omverdenen vælger at gøre, det har vi ingen kontrol over, fordi vi er et selskab, som ikke er bundet op på A- og B-aktier eller stemmerestriktioner, så er der et selskab, en big pharma, som ønsker at købe os, så kan de gøre det den dag i dag. Men det er rigtigt, vi har et ønske om at udvikle virksomheden og gro den større, alene. Det tror vi, at vi kan komme længere med. Mm. Men det er rigtigt, vi har jo rigtig gode samarbejde med blandt andet Johnson & Johnson og BMS og så videre, og jeg tror også, en af de ting, som investorer eller potentielle investorer skal kigge efter i de kommende år, jamen det er, at vi fortsat vil have flere samarbejder med Big Pharma. Det kan sagtens være J&J, som kunne være en af dem, men samarbejder i større eller mindre skala. Og det er klart, at jo mere man bliver, om så må sige, sovset ind i samarbejder, jo nærmere, jo tættere kommer man også på hvad der eventuelt kunne blive et marriage, ikke? I har ikke en hovedaktionær, der kan blokere? Altså, nej, okay. Nej, det er nemlig det. Altså, vi har Vi har ikke en investor, som er over 10%. Vi har et par investorer, som er over 5%. Mm. Og den ene er netop Johnson & Johnson. Mm. Mm. Ja. Men det er jo også gennemrømt, SAS, at når du er på børsen og er nyttaget, så er du faktisk til salg hver dag. Det ja. Gælder jo for alle selskaber. Nu har vi en Bermuda Nordic Investor med os på linjen. Godmorgen og velkommen til, Lars Svendsen. Ja, godmorgen. Prostvark er en død sild. Hvad siger du til det? Ja, det er jo det. Jeg ved, hvis jeg forstår sagen ret, er den jo ikke død endnu, og den er død solo, ikke? Men den er jo ikke død som kombination, og det er vel... Det pågår jo vel stadigvæk, ikke? Er det ikke rigtigt, Rolf? Det er helt korrekt. Og må jeg så spørge dig, hvordan kan det være, at vi ikke kommer et eller andet ud om de data, der rent faktisk er opnået omkring det? Eller fra, der er ikke næsten noget cancerinstitut, der står for det? Altså på Prostvark solo? Jo, det er for rigtigt. Godt eller ikke godt er det? Hvorfor får vi ikke det at vide? Jamen, konklusionen har du fået at vide allerede i september, at det virker ikke, og der er ikke noget at komme efter i monoterapi. Men du har ret, sådan de biologiske detaljer skal nok komme ud, men de kommer formentlig ud i forbindelse med en eller anden konference, altså en af de større cancerkonferencer, og det foregår på den måde, at man søger optagelse til det, så det er derfor, det tager lang tid. De skal nok komme i løbet af indeværende år her i 18, ikke? Men I må da også have en vis ret til at få de data. Jo, men de data... Det er jo jeg, der har lavet det. Ja, men de data har vi sørme også, men derfor skal de jo præsenteres. Og der er ikke noget hokus pokus i det. Du skal ikke stå og forvente, at de data gør dig klogere, medmindre du er cancerspecialist. Mm-hmm. Som investor, man kan bare sige, monoterapi virkede ikke. Det, vi kigger på nu, det er kombinationsterapi, og det står ikke i de detaljerede feedback-rapporter, der ligger. Mm-hmm. Det vil sige, I har fået nogle feedback-rapporter? Vi har fået noget af det, ja. Okay, men det synes jeg ikke, at vi skal vide. Konklusionen er givet, og ja. vi har ikke alle data endnu. Mm. Men det er jo et spørgsmål også, hvor langt fra målet man rammer. Altså, der er forskel på, at man laver noget, som er hvad ved jeg, det er, som du sagde, kakaomælk. Eller det er, man sidder og siger, ja, det virker, men det virkede ikke nok. Altså, det er der forskel på, ikke? Jo. Og det er sagen. Det virkede ikke tilstrækkeligt stærkt til at få en signifikant effekt. Mm. Det er derfor, vi har behov for at kombinere med en anden teknologi, som kan give en synergieffekt. Mm. Men det Lars Svendsen, han spørger om her, det har også en del andre, så I vidste vitterligt intet. Altså, det kom lige så meget bag på jer hos Bavaria Nordic, da den her udmelding kom, som det gjorde på alle investorerne. I har ikke for nogen hørt noget undervejs, som ikke var blevet meldt ud til markedet? Overhovedet ikke. Det var, når du kører de her studier, så er patienter, læger og selskab i en black box. Det er nogle ganske få mennesker i den her komité, som kender data, som ved, hvilke patienter har fået hvilken behandling. Mm. Og de mødes så kun en sjælden gang imellem på nogle prædesignerede tidspunkter. Og der er det så de her 4-5 mennesker, som kender. Så det var et kæmpe chok for os. Absolut. Altså, det er der har vi været, Lars Svendsen, det behøver du ikke. Nej. Men det jeg også... ja, undskyld, Lav, afbryder jeg. Nej, det gjorde du ikke. Nå. Det jeg også kom til at tænke på, og vi også snakkede om dengang, det var jo, Rolf, at for et års tid siden var du med i studiet, og dengang var snakken jo omkring hedgefonde, der shortede blandt andet Carrysdale, der havde du med at ringe rundt til jeres... blandt andet til investorer, også til pressen, og så tvivl om jeres data. Har den her historie pustet til den ild igen? Nej, jeg tror, at short-positioner er noget, som vi i alle selskaber i Danmark skal til at vende os mere til, end vi har set tidligere. Vi var måske så et af de selskaber, som blev først mødte sådan i helt stor stil. Vi har langt færre short-positioner i vores aktie i dag, men vi har short-positioner, ligesom rigtig mange andre danske aktier. Mm. Det er simpelthen et fænomen, som vi har set i USA i mange, mange år, som vi bare ikke har været vant til i Danmark. Mm. Men som jo primært har været rettet mod biotilskaber, som er volatile, og hvor det hurtigt kopper ned, men som også har spredt sig til Pandora, Vestas, hvad vi ellers ser i Danmark. Ja. Lars Svendsen, du er jo Bavaria Nordic. Ja. Investor. Og jamen, jeg holder jo ud... Altså, jeg har jo været med til at redde selskabet, som ham der Asger Omund, som han hed, ikke? Men han kender jo nok. Men nej, hvad er det? Jamen, jeg har været med hele vejen nede fra J-bunden der, ikke? Mm. Og jeg mener, at jeres grundteknologi er mange penge værd og vil lykkes på en eller anden måde med noget derudaf. Så, eller der er jo flere teknologier nu, men altså det der vektoren og den anden, den der, hvad var den hed, tri eller andet. Hvad hedder den ikke det? Den anden teknologi, I har der, hovedteknologi. Det er måske den, der hedder Tricom. Ja. Men jeg mener bare, at det er jo det, der er kernen i det, og så er spørgsmålet jo, hvornår skal lykkes med. Man skal også huske, at det her med postvagt, det er jo medicinsk behandling. Det er jo ligesom at have et andet lægemiddel, mens almindelige vacciner er jo forebyggende. Altså, der er jo ligesom to afdelinger. Det her var jo et forsøg på at lave behandlende medicin, terapi, ikke? Mm. Ikke forebygge ting. Mm. Og det er alt det andet jo stort set det, der køres videre, forstår du? Har du øvrigt set, Rolf, at det der Novo nu prøver på fat på, at de laver faktisk noget med RSV? Har du noget at fange dem? Nej, jeg har ikke set den der, men der findes jo konkurrenter på RSV. Det er vi godt klar over. Men... Er vi over i bløde medicin nu, eller hvor er vi? Nej, RSV, det er den lungesygdom. Lungesygdom, ja. Tak. og det har du helt ret i, Lav. Der findes konkurrenter. Vi er så dem, der ligger længst fremme i udviklingen i fase 2. Ja. Vi mener også, at vi har et produkt, som har en anderledes tilgang, eller det er objektivt, at vi har en anden tilgang, og vi håber så også, at den tilgang er ikke bare anderledes, men også bedre. Vi vender tilbage til, hvad I har i pipeline, Rolf, men lad os lige starte på den her nordisk historie, som du fik taget hul på her, Lars Svendsen. Opkøb af et belgisk selskab. Hvad er det for nogle ringe i vandet, Novo kan sprede i vandet på den historie? Ja, nu må jeg sige, at det er jo godt og fremst, at de til synligheden ikke rigtig, de vil meget gerne købe den, men de kan ikke rigtig få lov at tale med, eller bestyrelsen, og siger nej tak, ikke? Og hvis ikke engang nærmest tale med dem. Og så nu siger de jo egentlig, at nu har de sagt to gange til dem, vi vil gerne tale med, og så har de sagt den i skrid, og så siger de, så giver vi budet ud til aktionærerne, og så må aktionærerne sige ja og nej, og så skal de forholde sig i bestyrelsen til det. De skal jo sige ja og nej. De vil som en sige nej, ikke? Det er jo det, de egentlig har sagt til Novo. Men så det er jo sådan lidt, at du ikke den... Det er jo heller ikke derfor, Novo vil jo gerne gå ind ad hoveddøren, og ikke sådan ligesom sige... Ligesom politiet, så går vi ind, ikke? Og smadrer igennem døren. Det er jo lidt det, de gør nu. Så det er jo sådan lidt uheldig... hvad hedder det, indgang på indgangsvinkel, men hvad ved I med det? Jamen, det ser ud til, at det jo er et supplement til biofarmaceutikul, det der ikke er diabetesbehandling, og det er jo så primært blødermedicin, som de laver noget til. Men de laver jo altså også, de kulderer også lidt med ham her, og men nu ser jeg bare sådan, nu ser vi dansk synspunkt, det er sådan lidt forsnævret, men de kunne jo også kan kunne komme til at kollidere med GenMap, fordi GenMap går jo også rundt og rumsterer med noget inden for rheumatisme, altså gigt, og der er det jo et af de produkter, der er langt fremme hos dem, det er jo også sådan en map, som hedder Vobarilisumab. De er alle sammen map. Det kan du godt blive at se, ja. Ja, produkterne fra GenMap, ja. Men det er jo et, hvor GenMap også er prøver at komme blive færdig med noget, fordi det er proteinkemi, og det er monoklonale antistoffer. Og det er jo så interessant, hvis de kan det, så det er jo, hvis nogen vil få lov at købe det, og de beholder det, vil sige, og ikke ligesom skære det hen til det, som de gerne vil mod hemofili, altså bløder, så vil det jo være en væsentlig udvidelse af det, og de har jo rumsteret tidligere med det med, hvad hedder det, med infektioner, men det opgav de jo for ikke, faktisk ikke særlig længe siden. Men det her, det er jo også en normal dans om hinanden på aktiemarkedet. Det er jo så interessant selvfølgelig med danske briller, men også fordi det er en nordisk stort medicoselskab, der er i gang med at bide til bolle her. Ja, de køber jo normalt aldrig. Altså, nej. Altså, på den måde er Novo jo ligesom, de sidder jo i et marked, hvor de er lederen, ikke? Og så må man sige, hvad kan andre hjælpe dem med? Og det er jo kun, en af de sidste gange, de gjorde det, var, at de købte noget inden for det her spray til insulin, og det blev så ikke til noget. Det var sådan en defensiv en for at komme med, for ikke at komme bagud, ikke? Og det viste sig, at det du, eller de andre opgav, så opgav Novo også. Det var sådan for at forsvare produktet, ikke? Ja. at de gjorde det, men, men nej, det er ikke noget, de er særlig glade for. Ændrer det her dit syn på Novo Nordisk som aktie, Lars Svendsen? Nej, det gør det ikke, men det glæder mig, at de vil gøre det, fordi det tyder på, at der er mere dynamik, og jeg har jo været en af dem, der hele tiden har sagt, at de i stedet for at udlodde alt, men nærmest hver en krone, de tjener, så skulle de bruge pengene på at vokse. Og det gør man jo ved blandt andet at købe andre virksomheder, og så give dem den power, som Novo har, fordi de er jo også så store, at de kan jo. Det står der faktisk også i den der meddelelse om, at de sammen er bedst og sådan noget, fordi de har jo finansielle muskler til at løfte ham frem. Han har penge i banken ham her, han har 200 millioner euro, så han kan klare sig et godt stykke. Belgier. Men, ja, men det er klart, at Novo kan jo sparke det meget, meget kraftigere frem. Og det er jo en af de der fantastiske, det gælder faktisk også Bavarian, vi har nu, ikke? At du godt se, hvis sådan en virksomhed, der har en teknologi, og de er også 400 ansatte dernede, som de er hos Bavarian, men skal du sige, hvis den har en teknologi, det kan blive fantastisk stort, men de har begrænsede ressourcer, hvis de så kommer ind til en, der har 100 gange så mange penge, så kan de jo for alvor løbe, ikke? Ja. Det øger sandsynligheden og udnyttelse af potentiale, for der er mange af de ting, der ellers egentlig bare vil dø, eller blive overtaget andre, og nogle andre gør det på en anden måde, og så de bliver ligesom aldrig til noget. Novo Nordisk. Jo, jeg synes, det er interessant og spændende. Spændende start på året for Novo Nordisk, og Lars Fruergaard. Det er bare en lidt abrupt indgang, den der. Nå, men altså, de har jo prøvet på en pæn måde, som jeg kan forstå, og hvis de så ikke kan forstå det, så må man prøve på en mindre pæn måde, hvis man virkelig gerne vil have. Ja, men der vil jeg sige, jeg tror, hvis du gik ud til Novo og spurgte dem ad, sådan rigtigt, sagde, nu har vi Bibelen fremme og hånden på bogen, du. Fortæl os andet, vi har lavet de sidste 30 år. Så vil du finde ud af, at de har måttet gå væk temmelig mange gange, fordi de ikke ville være brutale. Det tror jeg, du vil finde ud af. Det tror jeg, de vil svare. Så altså en mere brutal tilgang til markedet for Lars Fruergaard? Ja. Ja. Det er måske også den verden, vi er i. Ja, det er der. Du kan også sige, at der er jo grænser for, hvor mange interessante firmaer der er, som er tæt på målet. Det er jo derfor også, at de vil gøre det, fordi de har jo et produkt med det her bløder, noget af ATTP, som er meget, meget sjældent sygdom, men, og heldigvis for det, men et bløder sygdom. Men der kan du sige, at der er de så tæt på, at det er jo derfor, at de tør formentlig, fordi altså, det er ikke sådan noget med, at det kommer om 10 år, hvis solen skinner og alt lykkes. Og alt det, der. Det er sådan indenfor. Ja, Lars Svendsen, vi har gæster i studiet, vi skal høre med om Bavarian Nordic og hvad de har i pipeline, og dermed er mulige kurstrigger for os investorer. Jeg skal bare lige høre, du har ikke handlet, vel? Du har ikke lavet en sniger på os? Nej, jeg har ikke nogen penge nu, så nej. Det er godt. Men jeg har jo tjent 3,5% på volumen, det er meget godt. Det må man sige. I forhold til afkastet sidste år, så har det været en god uge, ja. Mm. Det bliver stort på året. Ja. Fortsæt trenden opadgående, Svendsen. Vi ses i morgen. Ja, hej. Så vil det altså på det følge forvalter her i Millionærklubben, Lars Svendsen, omkring det her opkøbstogt, som... togt måske så voldsomt. Det er et selskab, Novo Nordisk, de kan have ind under viften. Det er Millionærklubben. Du kan være med os. Mailen herind til det er miu@radio247.dk. Du lytter til Radio 247. Og helt naturligt, så ligger der allerede en del mail, der spørger, eller der siger, Pernille, nu må du simpelthen spørge Rolf Sørensen om, hvad der er i pipeline hos Bavarian Nordic. Det vi alle sammen sidder og venter på. Der er vi så kommet til nu. Prostak har vi lukket i mono, altså som standalone. I arbejder videre med det i kombination med andre produkter. Udover Prostak, som er altså mod prostatakræft, hvad går I så og sysler med hos Bavarian Nordic? Jamen, vi har en lang række spændende ting, og man kan sige, at vi kommer jo igennem en periode her, hvor alle folk kun vil tale om Prostvac, og hver gang vi prøvede at sige, at vi har også det, så ja, men vi vil høre om Prostvac. Så det er jo meget fint at få lov til at også tale om de andre ting, vi har i vores pipeline. Og jeg tror, at nogle af de ting, som vi kommer til at tale rigtig meget om i år, det er for eksempel... det, der hedder RSV, altså den her lunge-infektionssygdom, som rammer rigtig mange mennesker. Den rammer omtrent lige så mange mennesker, som der får influenza. Influenza-vaccinemarkedet er det største vaccinemarked på planeten. Så vi taler altså om rigtig store tal. Her. Det er et område, hvor der ikke findes nogen godkendte vacciner, og vi er det produkt, der er længst fremme i fase 2. Og vi kommer til at vise nogle data i år, og igen, vi kender ikke de data endnu, men bare for at sige, det bliver en et år, hvor der kommer nogle meget væsentlige milestones inden for ASV-projektet i fase 2, som kommer til at give en stærk indikation om, hvad skal det projekt fremover. Hvordan opdager man den? Altså, mange gange så går man jo og hoster i lang tid, og man kommer op til lægen, og de lytter på en og siger, der er ikke noget, du kan gå hjem igen. Ja. Er det der, hvor man i virkeligheden siger, jamen, er det ikke sådan en ASV? Skal man nærmest selv spørge lægen? Fordi at, jamen, det er jo noget, hvor nogle læger ikke engang ved det. Som jeg forstod, var netop noget, som man kun troede, at helt små børn, de fik. Det har man troet i mange år. Ja. Nu viser det sig faktisk, at der er lige så mange ældre, og når jeg siger ældre, så er det faktisk allerede folk fra over 55 år. Så der er nogen, jeg så nærmere skum. og det er på samme måde, som du kender influenza. Du kender influenza-markedet, altså der bliver i Danmark og rigtig mange andre vaccineret tilbudt gratis profylaktisk vacciner, når vi nærmer os sæsonen. Og det er også tanken, at det kunne være inden for ASV. Så du får nogenlunde de samme symptomer. Okay. Det er bare en helt anden sygdom. Ja. Og der, hvor du for alvor, eller de folk, de relativt få, der kender det, er nok folk, som har meget små eller spædbørn, og når børnene så bliver syge, og man møder op på en børneafdeling, så vil man med det samme blive testet for RSV. Okay. Så på den måde er det noget, som er meget kendt i visse snævre kredse. Men hvad er behandlingen i dag, Rolf? Fordi hvis vi har levet lykkeligt uden at vide, at man også kunne have den i sin plus 55 og har klaret os fint uden da, har vi så brug for en behandling? Ja, behandlingen er sådan set den samme, som du kender inden for influenza. Problemet er, at vi har ikke nogen profylaktisk, altså beskyttende vaccine for at undgå, at du får din RSV. Mm. Og det har du så inden for influenza. Den er ikke specielt godt dækkende, men vi har dog en vaccine til at beskytte. Mm. Den er alvorlig for små børn. Er den også alvorlig i det ældre segment? Er det mere alvorlig end influenza? Jamen, nej, men du skal også huske, at der er rigtig, rigtig mange, der dør af influenza. Mm. Der er rigtig mange, der bliver inficeret, der er rigtig mange, der bliver kommer på hospitalet, bliver indlagt på grund af influenza, og der er rigtig mange, der dør af influenza. Og det er alle sammen, eller hovedsageligt grupper, som har et svækket immunforsvar. Mm. Det er nok ikke os tre, der står her, men det er altså typisk helt små børn, det er typisk ældre, som er almen svækket. Og så kan det være folk, som er svækket af andre årsager. Det kan være kemopatienter, det kan være alle mulige andre patienter. Og nu taler vi heller ikke kun i dansk marked, jo. Nej, det er jo et globalt marked, vi er ude i, ikke? Og derfor kan man sige, at perspektivet for os her, hvis vi viser nogle gode data i løbet af indeværende år her, 18, jamen så er det en klassisk partnerkandidat, for det er et globalt marked, der skal adresseres, og det er ikke noget, som vi kan håndtere som dansk biotekselskab, så det vil være en af de store drenge, som skal overtage eller være licenspartner på det her, og så gå globalt ud med det. Mm. Så ASV er et af de områder, vi skal holde øje med, og der kommer til at ske noget. Og der er I fase 2 nu? Der er vi i fase 2. Vi har faktisk allerede afsluttet nogle fase 2-studier sidste år, og med nogle meget fine data. Og vi har så... Den har vi hørt før, Rolf. Fase 2 kan altid... det er ikke nogen garanti for, at fase 3 er god. Nu er vi så i gang med et såkaldt boosterstudie. Det vil sige, at vi har taget en del af patienterne, som var med i fase 2, og så får de har fået en vaccination i den her vinterperiode, for at se, om behandlingen fremadrettet er noget, man bare skal have én gang, eller om man skal boostes hver sæson. Altså er det noget... Ja. Så de data, de kommer her i første halvår, midt på året cirka, og så skal vi lave det, som er helt afgørende, noget, der hedder et Human Challenge Trial. Og det, der normalt vil være næste skridt, det vil være at gå ud i sådan et studie i marken, hvor man vaccinerer 20.000 patienter, og så ser man, om der er nogen signifikant effekt af vaccinen. Det er rasende dyrt at lave så store globale studier. Altså, det vil koste flere hundrede millioner dollars. Derfor kan man i stedet for lave det i meget lille skala, i kontrolleret, nærmest laboratoriemiljø. Det vil sige, at man tager nogle raske patienter, eller nogle raske mennesker, og man vaccinerer så nogle af dem med vores RSV, og andre, de får placebo. Og så udsætter man dem for en svækket form for RSV-infektion i et kontrolleret miljø. Mm. Det vil sige, at du på ganske få patienter kan se, er der en effekt, er der en forskel på, hvem der har fået placebo, og hvem der har fået vores aktive vaccine. Er der en positiv effekt af det, så kan du med god samvittighed gå ind i et stort field efficacy studie, fordi så har du en rigtig god indikation om, at det her vil virke. Mm. Men det skal være en partner, som gør det. Så de her Human Challenge Trial data får vi i slutningen af i år. Er de positive, jamen så vil der være partnerdiskussioner herefter. Er det blockbuster-potentiale, vi taler om her, Rolf? Og hvor langt ude i fremtiden er vi? Når vi taler om blockbuster-potentiale, så er det altså under den forudsætning, at tingene virker. Hvis det her virker, så kan man sige, at markedet er et indlysende blockbuster-marked. Det er et blockbuster-marked alene i Europa, i USA osv. osv. Mm. Så det er et multi-blockbuster-marked. Altså, man estimerer, at markedet har en størrelse på på 5 milliarder dollars om året i årlig salg, voksende til 8 milliarder dollars. Det er et meget, meget stort marked. Så selvom man skulle sige, at man ender op med at lave et stort partnerskab, så vil selv en royalty-strøm for sådan et marked være gigantisk for Bavarian Nordic. Mm. Hvor længe holder den? Er det ligesom en influenza-vaccine? Den holder kun i gåsøjne et år, eller er det sådan en... Det er det, vi er ved at teste nu med det her booster-studie, at vi skal finde ud af, er det en årlig vaccination, eller er det noget, som der ligesom gælder en gang for alle? Ikke? Ja. RSV her i pipeline, Rolf, altså i fase 2 til 2, det går rigtig godt. Når vi taler Bavarian Nordic, udover at vi har talt Prostvac i rigtig lang tid, så er det jo der, hvor vi i sådan mest popper op på skærmen, der er jeres koppevaccine og jeres beredskab. Det er jo ligesom jeres rugbrød på hylderne. Ja, det er det helt sikkert, og det vil det blive ved med at være i et stykke tid. Vi tjener faktisk rigtig, rigtig mange penge på vores koppe, forretning og har gjort det i mange år, og det har været det, som har været unikt, eller en af de ting, der har været unikke ved Bavarian Nordic, at det cash, vi har fået ind via vores immunforretning, det har vi kunnet reinvestere i andre pipeline-projekter, sådan at vi i en årrække kunne komme ud med et break-even resultat. Så det har været meget, meget fint for os. Er det jo primært USA? Ja, det er primært USA. Mm. Vi har fået en række kontrakter fra andre lande, men de er i antal og i størrelse ikke noget at tale om i forhold til det, der kommer fra USA. Mm. Hvor meget nyt kan vi forvente på koppevaccinen, som ikke allerede ligger i kortene, og vi ved, I får af ordre? Altså, vi fik jo en meget stor ordre her for få måneder siden, faktisk efter Prostvac, og det er ikke noget, som Axen sådan rigtig har reageret på, men en ordre på over en halv milliard dollars, hvad angår leverancer i de kommende år. Så man kan sige, der er så ikke noget nyt herfra, det er ikke en ny kontrakt, men vi vil eksekvere på den kontrakt, vi allerede har fået. Så nogle af de optioner, som det hedder, de vil blive exercised i de kommende år og give os indtjening i de kommende år. Mm. Så har vi stadigvæk forhåbning om, at der kommer lidt salg fra andre lande også. Og vi er i dialog med en række lande, men det tager bare meget længere tid, men altså tror, og det har ikke den størrelse, som... Der kommer jo de her små forskrællelser nogle gange, når vi taler terror, også inden for at smitsomme sygdomme og de der ting. Er det noget, I mærker til hos Bavarian, Rolf? Nu er det vigtigt at skelne mellem, hvad er der af nyheder i pressen, og hvad er der, hvor meget påvirker det de relevante organer, de her forsvarsinstitutter rundt omkring i verden. Og de har en meget mere stabil opfattelse af trusselsniveauer og så videre, hvor pressen reducerer antallet af, altså mængden af artikler efter 9/11, så stiger den voldsomt, så falder den hen osv. osv. Mens den underliggende efterspørgsel er mere konstant. Men er der andre produkter, som man måske går og overvejer, man skal lave noget på? Altså, har der været forespørgsler på nogle andre Ebola produkter? Ebola var jo omkring på et tidspunkt. Ja. Ebola er jo noget, som vi har haft held med, og Ebola har jo været en fantastisk indgangsvinkel for os til forskellige samarbejder med J&J. Altså, man kan sige, Ebola-markedet er nok tvivlsomt i den kommercielle størrelse going forward. Men det gjorde, at en stor dreng som Johnson & Johnson fik øjne på vores teknologi og har efterfølgende valgt at indgå tre forskellige farma-aftaler med os. Så det er noget, det er virkelig en long-term value driver for os. Men derudover så har den amerikanske regering jo også sagt, at vi ønsker at have en strategi, så vi kan beskytte os mod en lang række andre områder end bare lige Ebola og kopper. Men vi kan ikke udvikle alle produkter helt til ende, men måske kan vi køre dem igennem fase 1, og vi kan køre dem måske igennem fase 2, og så lade dem vente der, indtil der kommer et eller andet uhyggeligt. Så kan man meget hurtigt gøre det færdigt. Og den teknologi, I jo sidder på, Rolf Sass, det er jo, at I kan bære det rundt i kroppen. Ja. En vektor, kalder man det. Ja, og siger jeg et spørgsmål i øjnene? Jamen, lige præcis. Det er en såkaldt vektor, hvor man kan indkode det, der hedder antigener, sygdomsantigener, sådan at det ikke kun er en koppervaccine, men det er en koppervaccine og noget andet. Hvis du lægger for eksempel et Ebola-antigen ind, jamen, så bliver det en Ebola-vaccine. Det vil stadig være en koppervaccine. Det er sådan set irrelevant. Fordi vektoren er en koppervaccine, men de her antigener eller epitoper, du lægger ind fra alle mulige andre sygdomme, Ebola, RSV osv., gør, at det bliver en anden type vaccine. Så derfor er det sådan en teknologi, som har multiple anvendelsesmuligheder, og det er det, vi som jeg også tror, Lav, han refererer til, at teknologien kan bruges i en lang række forskellige sammenhæng. Mm. Vi har Rolf Sass Sørensen fra Bavarian Nordic med os i studiet i dag. Vi har talt om prostak, misæren, historien, midlet til behandling af prostatakræft, og så videre omkring andre ting, I har i pipeline, Rolf, blandt andet RSV, som er lidt det samme som som influenza. Jeres koppevaccineberedskab. Der ligger en del spørgsmål, fordi det game, I jo er i, og det er jo så også for at beskytte os forbrugere, og til glæde for os forbrugere i sidste ende, det er jo, der er en masse forsøg, I skal igennem med jeres produkter, der er fase 1, 2 og 3, og så kan I sælge sådan en masse investering, inden I kan begynde at hive pengene hjem. Der er en del, der spørger her, hvordan kan Prostvac nå så langt som fase 3, uden at der har været råbt vagt i gevær under de to forstaden, altså fase 1 og fase 2. Hvordan kan den nå så langt og så falde, når du siger, at den kan være bedre værd end en kakaomælk? Jamen, det er vigtigt, at man prøver at forstå, hvordan lægemiddeludvikling fungerer. Og det kører i forskellige faser i det, der hedder præklinik, hvor man tester på dyr, og så i fase 1, 2 og 3, inden du får din markedsføringsgodkendelse. Og det fungerer på den måde, at man i starten tester for de negative ting, altså er der giftigt, er der bivirkninger osv., og hvis man kan vise, nej, det er der ikke, så kører man videre i større menneskepopulationer for at prøve at søge en effekt. Og finder du en effekt i fase 2, jamen så kan man så gå op i fase 3 og prøve i meget stor skala, kan du reproducere den effekt, som du har vist i færre mennesker. Og der var sagen bare med Prostvac, at alle indikationer igennem et 10 år langt udviklingsforløb havde været positiv. Udelukkende positiv. Og derfor kunne man med god samvittighed gå ind i fase 3 og sige, okay, med de positive data, vi har fra præklinik fase 1 og 2, der vil vi godt investere i fase 3. Og det gør man så. Problemet er, at et af problemerne er formentlig, at det, man tester på, det er det, der hedder overall survival. Altså, man kan se, om der er folk kan leve længere. Mm. Og lige præcis den type studier er meget langsomlige, fordi folk skal jo desværre dø, før man kan måle en forskel. Det var og det også derfor på et tidspunkt, det blev udskudt lidt, ikke? Ja. Altså, jo, lige præcis. Og i den periode... Og det tog vi jo faktisk som noget positivt, at de jo ikke døde patienter. Så i den periode kan der jo komme nogle nye produkter op og forstyrre billedet. Og det er nok det, der er sket her, ikke? Ja. Men netop de her forsinkelser, som I nævner, jamen det tog vi og alle eksperter som et positivt tegn, at okay, det ser ud som om, der er en effekt. Mm. Sandheden kan vi se nu i bagklodskabens klare lys, var nok, at det var simpelthen den generelle overlevelse i markedet, der var steget. Vi har set i årevis, at hvis man går 10 år tilbage, så levede folk med prostatacancer, levede 12 år i det her stadie. Eller nej, undskyld, 12 måneder. Ja. Senere hen, da vi startede det her forsøg, der levede man 20 måneder. Mm. Og vi havde så set, at efterhånden, så levede man 30 måneder. Men nu viser det sig bare, at, og det er jo en fantastisk god nyhed for i hvert fald os mænd, det er, at vi lever faktisk endnu længere. Så det er endnu sværere at vise en, hvad skal vi sige, en ekstra overlevelse. Ikke? Nu lever vi altså måske 36 måneder. Så den almindelige menneskelige udvikling har faktisk drillet de her data? Fordi at studiet har kørt over så lang tid. Ikke? Okay. Man kan sige, at folk bliver måske diagnostiseret tidligere, bedre. Baggrundsterapi, altså der er kommet bedre hormoner, hormonterapier, de her såkaldte superhormoner, som netop er blevet opfundet eller blevet godkendt i den her periode, hvor vi har kørt studiet. Så fra vi starter til vi aflæser fase 3, der er der sket en hel masse. Der er blevet overhældet indenom. Det kan man kalde det. Det kan man, ja. Rolf, et spørgsmål for Søren. Vi har nogle meget vidende lyttere. Søren han spørger her, det er et enkelt tillægsspørgsmål til jeres RSV-vaccine. Skal der køres et særskilt pædiatrisk studie for at få adgang til denne målgruppe, eller vil en eventuel godkendelse være på alle patientgrupper? Altså skal I ind og dele op i målgrupper, eller sige, vi kan tage hele aldersspektret? Det er et meget fint spørgsmål, og svaret er indlysende, det skal der. Fordi det er to vidt forskellige områder. Det vi kører lige nu, det er... på folk, som er over 55, og der går man ind og booster deres immunrespons. Alle os, der står her, har haft ASV på et eller andet tidspunkt, og vi har klaret det, ligesom vi har klaret nogle influenza. Er vi så immune? I et vis omfang, så har du et trace af din ASV-infektion. Og det vi så går ind og gør, det er, at vi booster det immunrespons. Hos små børn er det en helt anden sag. De har ikke haft det. Så det vil sige, hvis du skal behandle små børn og beskytte dem mod ASV, så skulle du altså skabe et immunrespons mod ASV, som de ikke har haft tidligere. Så det er en helt anden ballgame at gøre det. Så i første omgang går vi efter de ældre, og så senere hen vil vi gøre det mod kunne man forestille sig, at det blev en del af vaccinationsberedskabet hjemme i Danmark til de helt små? Det kunne man sagtens. Det er indlysende. Vi har den sidste 55 minutter her i Millionærklubben gået all in på Bavarian Nordic i halen på deres Protvac-historie, som her i september altså halveret kursen. Hvis du lige hiver Bavarian Nordic op på skærmen, Lars Persson, så kan vi lukke med din tekniske analysevurdering af det. Ja. Rolf Sass Sørensen, ansvarlig for investorerne i Bavarian Nordic. Det er dig, der skal holde dem glade, i hvert fald rent budskabsmæssigt og kommunikationsmæssigt. Tak, fordi du var med os og altså forklare, at der er meget andet i pipeline fra Bavarian Nordic og også til investorerne. Også mere end det, vi har talt om nu. Ja. Også meget mere. I know. Vi nåede det ikke. Kursaktiemæssigt. Jamen, teknisk altså, analyse. Det ser ud som om, at Rolf har fået skabt lidt bund under aktien her ved 215, eller menneskerne derude i hvert fald, så at den er krøbet lidt op mod de 230, så det kunne da godt være en af dem, man skulle have med på kandidatbænken til et sommerrally eller et eller andet, hvis det nu kunne blive sådan et eller andet der i den stil. Også med, der kommer en masse data, og det er jo sjovt nok, alle de her data, der skaber folks glæde eller frustration. Er der en konference eller en skæringsdato for noget data, der kommer på banen allerede nu, som du ved, Rolf, som du kan fortælle os om? Jamen, sagen er, der kommer rigtig mange data i løbet af året. Der kommer på vores COVID-vaccine, kommer på et tidspunkt, der kommer fra vores ASV, der kommer fra kombinationsbehandling på Prostvac, og så de to områder, vi ikke har talt om, nemlig det, der hedder CV301, som er den her cancerpalette. Der kommer også nogle centrale data, og så kommer endelig noget, der hedder Brachyury, som er et område, som også er cancerbehandling, den her vaccine, som kan blokere for metastaser der får vi også noget nyt. Mm. Så nej, du kan ikke sige første kvartal eller andet kvartal. Det kommer løbende henover. Det kommer drøbende. Ja. Hvis du henter markedet, det er altså mandag, og vi tager hul på de amerikanske regnskaber sidst på ugen. Det var dagen, hvor Novo Nordisk meldte ud, at de byder på et belgisk selskab. Vi lukker i plus. Helt vejen rundt, ja. Både Tyskland, Danmark, Sverige, Norge, Finland. Det er kun England, der ligger lige rundt nullet. Og så er det altså torsdag, BO kommer med Q2, og fredag er Christian Hansen, som også har fået ny direktør her til morgen. De melder ud med deres regnskab også. Klokken er 10 her på Radio 24/7, og det er tid til nyheder.